сёння я распачну распавядаць вам казку, якая называецца «Залатая гусь». Жыў-быў чалавек, было ў яго тры сыны. Звалі малодшага дурнем і пагарджалі, смяяліся з яго і заўсёды крыўдзілі. Сабраўся аднаго разу старэйшы сын ісці ў лес дровы секчы, і дала яму маці на дарогу смачны здобны пірог і бутэльку віна, каб не ведаў ён ні голаду, ні смагі. Ён прыйшоў у лес і вось сустрэў там старога сівога чалавечка. Павітаўся з ім чалавечак і кажа: «Дай мне кавалак пірага, што ў цябе ў кішэні, і глыток віна. Я вельмі выгаладніўся і хачу піць». Але разумны сын адказаў: «Калі я аддам табе свой пірог ды віно, то мне самому нічога не застанецца. Ідзі сваёй дарогай». Так і застаўся чалавечак ні з чым. А разумны сын пайшоў сабе далей. Вось пачаў ён секчы дрэва, стукнуў сякерай ды патрапіў сабе прама па руцэ. Давялося яму да хаты вяртацца і рабіць сабе перавязку. А выйшла ўсё з-за таго сівога чалавечка. Потым пайшоў у лес сярэдні сын і дала яму маці, як і старэйшаму сыну, здобны пірог і бутэльку віна. Яму таксама сустрэўся стары сівы чалавечак і папрасіў у яго кавалачак пірага і глыток віна. Але сярэдні сын таксама разумны адказаў: «Дам я табе, мне менш дастанецца». Так і застаўся чалавечак ні з чым. А сярэдні сын пайшоў сабе далей. Але ён быў пакараны. Стукнуў ён некалькі разоў па дрэве і патрапіў сякерай па назе. Вось і давялося яго дамоў на руках адносіць. Тады дурань кажа: «Дазволь мне, бацька, хоць раз у лес пайсці дроў насекчы». Адказаў бацька: «Браты твае ўжо хадзілі, ды толькі сабе нашкодзілі. Куды ўжо табе? Ты ў гэтай справе нічога не разумееш». Але дурань усё прасіў ды прасіў, і бацька нарэшце згадзіўся: «Ну ідзі, а можа ў бядзе паразумнееш». І дала яму маці пірог, а быў ён на вадзе замешаны ды ў попеле выпечаны, і бутэльку кіслага піва. Прыйшоў дурань у лес, сустрэўся яму той жа стары сівы чалавечак, павітаўся з ім і кажа: «Дай мне кавалачак пірага і глыток з тваёй бутэлькі. Я такі галодны, і мне вельмі хочацца піць». Адказаў дурань: «Ды ў мяне ж пірог на попеле выпечаны, а піва кіслае. Але калі гэта табе да смаку, давай прысядзем і разам перакусім». Селі яны, дастаў дурань свой пірог, які быў на попеле выпечаны, а ён аказаўся здобным і смачным, а кіслае піва стала добрым віном. З'елі яны пірог, выпілі віно і сказаў чалавечак: «Таму што ў цябе сэрца добрае, і ты ахвотна са мной падзяліўся, я ўзнагароджу цябе шчасцем. Вунь стаіць старое дрэва, ты сячы яго, і між каранёў табе штосьці знойдзецца». Потым чалавечак развітаўся і знік. Пайшоў дурань, падсек дрэва, яно павалілася. Раптам бачыць, сядзіць на каранях гусь, а пер'е ў гусі ўсё з чыстага золата. Падняў ён гусь, узяў яе з сабою і пайшоў у харчэўню, дзе і вырашыў заначаваць. А ў гаспадара харчэўні былі тры дачкі. Убачылі яны гусь, зацікавіліся, што гэта за дзіўная птушка такая, і захацелася ім здабыць адно з яе залатых пёраў. Старэйшая падумала: «Выпадак для гэтага, відаць, надарыцца, я выцягну сабе залатое пяро». Толькі дурань адлучыўся, схапіла яна гусь за крыло, але тут пальцы яе так да крыла і прыліплі. Прыйшла хутка другая сестра, і было ў яе адно ў галаве, як бы гэта выцягнуць і сабе залатое пяро. Але толькі яна дакранулася да сваёй сястры, дык адразу да яе прыліпла. А тут прыйшла і трэцяя сястра, каб здабыць сабе залатое пяро. Але сёстры ёй крыкнулі: «Богам просім, не падыходь да нас, адыдзі!» Але яна не зразумела, чаму гэта нельга падысці, і падумала: «Калі сёстры мае там, то і я магу быць таксама з імі». І толькі яна падбегла і дакранулася да адной сясцёр, дык адразу да яе прыліпла. Ось і давялося ім правесці ноч каля гусі. Раніцай узяў дурань гусь пад паху і пайшоў, мала турбуючыся пра тое, што тры дзяўчыны ідуць за ім следам. Давялося ім увесь час бегчы услед за гусю, то туды, то сюды, куды ногі дурнівы надумаюць. Сустрэўся ім у полі пастар. Убачыў ён такое шэсце і кажа: «Пасаромецеся, бессаромныя дзяўчаты, чаго бежыце ўслед за хлопцам, куды гэта варта?» І ён схапіў малодшую за руку, збіраючыся яе адцягнуць. Але толькі ён да яе дакрануўся, як таксама прыліп, і давялося яму самому бегчы ўслед за імі. Сустрэўся ім неўзабаве на шляху дзяк. Убачыў ён пастара, які спяшаўся ўслед за трыма дзяўчынамі, здзівіўся і закрычаў: «Эй, спадар пастар, куды гэта вы так спяшаецеся? Не забудзьцеся, што сёння трэба яшчэ дзіця хрысціць!» І ён падбег да пастара, схапіў яго за рукаў і таксама прыліп.